Та ж вона, Листрій проштрикнув Катерину поглядом. Ти чого сіла? Спитав роздратовано. Підвести попросила, а ви сказали сідай, повторила з острахом. І куди тебе підвести? Спитав сивий лагідніше. Зараз скаже однаково, пхикнув лисий. Усі вони малолетками прикидаються, суки придорожні. Катерина зовсім перелякалася, полізла до рюкзака. Візитку Крупки молодшого витягла. Та неоднаковою, неоднаково. Ось, у Київ тре. Там дядько мій живе, він учений. Оце мама до нього направила. Чи то благала, чи то переконувала. Лисий взяв візитку. Ігор Богданович Крупка, прочитав. Кандидат історичних наук, експерт. Та в тебе крутий дядько, сказав Катерині, тицнув їй візитку. І напарникові. Зупиняй, хай вимітається. Та довеземо, сивий каже, хай сидить собі. А як шльондру підберем, то куди посадимо? Тобі на голову, закричав лисий. Катерина рюкзак до себе притисла, тремтить. Та вже під'їжджаєм, засміявся сивий. За 10 кілометрів роз'їзд у лісі. А там собі і кафе з шашликами, і душ за 5 гривень, і кабінка, щоб посрати з папером. А курв тих більше, ніж шашликів у тому кафе, і дерев у тому лісі. Катерина духу набралась. Дядьки, чуєте, мо висадіть мене, бо так страшно з вами. Навіть лисий розчулився. Та не лякайся, не обійдемо. Тебе як звати? Катерина. А мене Роман, а його, показав на сивого, Леонід Ілліч, як Брежнєва. Та ти, мабуть, і не чула про такого. Так мого татка звати, відповіла Катерина. На лисого зиркнула. А вас не можу Романом звати, і сльози покотились. От тобі і маєш, здивувався лисий. Мало того, що целки по дорогах шляються, з пантелику збивають, так ще й утішає їх. До Києва дісталися наступного ранку. Дякую вам дуже, чемно вимовила Катерина. Хай вам щастить на дорозі підбирати тільки тих, кого вам треба. Вибачайте, що я вам стрілася. Дядьки розсміялися. Та нічого, ми свого не впустимо. Хай тобі щастить, дівко. Дякую, дякую, помахала рукою. А як вантажівка рушила, перехрестила їх вслід. Чисто як баба Килина саму її колись. Баба Килина стояла біля Мазанки і дивилася, як за пагорбом сходить чорним гаром шанівка. От і смерть. Похитала головою, поповзла в Мазанку, на постіль лягла, руки на грудях склала, молитву зашепотіла. А Рудий із Чубчиком іще довго ганялися за кролями, яких безвість скільки розбіглося по світі з кролятні Залузківського. Передушили з десяток, а як награлися, голови у бік шанівки повитягали і давай вити. Їм у відповідь шанівські собаки. Цитьте мені, гаркнув Іван Залузківський від своєї згорілої хати. Собаки замовкли, а виття не припинялося. Баби і вітер. Симфонія. Залузківський озирнувся навкруги. Села не стало, ніби й не було ніколи. Півтора десятка справних хат вигоріли до останку. Вулицею імені Леніна бігли перелякані кролі, за ними ганялися шанівські коти із собаками. Блукали отетерілі, мов конопель нажерлися корови. Сахався від усіх кінь голубчик. Тільки свині спокійно рилися в кучугурах, і все щось жерли трясці їх матері. І постамент, білий, оливною фарбою ще влітку вкритий. Чому його вогонь не торкнув? Стоїть, мов колгоспницю на свою голову чекає. Шанівці чорні, як біда, вешталися коло своїх згарищ. хто вив до хрипу, хто намагався відшукати хоч щось уціліле. «Добре, бля, що бомаги врятував», – рипнув зубами Залузківський. Пішов до вантажівки, куди Алка закидала все, що вдалося врятувати від вогню. «А все твої каверзи?» – кинула Алка чоловікові. «Ану цить мені, дурна!» – процідив Залузківський. Алка зиркнула, ніби вогонь не хату, а її саму випалив. Не змовчала, як завжди, плюнула чоловікові під ноги. «Сам мовчи, бо як вріжу по межі очі, то й перекинешся», – отказала спокійно. На вулицю глянула. «Чи он де Льонькові з Дариною допоможу? Зараз вони тобі ребра перерахують». До вантажівки йшов Льонька. За ним Дарина шкандибала. За бік рукою трималася. На Льонькові капелюх фетровий, ватянка й чоботи. Усе, що врятував. Дарина в халаті вовняною хусткою обмоталася, а на ногах калоші. Залузківський голову опустив на Льоньку з Дариною з-під лоба. «Не до вас мені!» «Судити тебе зараз буду!» – крикнув Льонька. Та так крикнув, луна пішла. Шанівці, як ті примари від згарищ, відриваються, на крик повзуть. «Іди геть, Льонька!» – шепоче Залузківський, очі люті. «Чужого найняв копу підпалити? Найняв?» – бризкає слиною Льонька. «Роман у тій копі через тебе загинув? Загинув. Чужого вбив за балкою? Вбив. А Катька моя це бачила, усе чисто бачила. От і ти злякався. Село на нас нацькував, усіх чисто попалив, сволото. Ти, Льоня, часом не п'яний?» – прохлипала нечепориха. «Залузківський усьому винуватий!» – крикнув Льонька. «Село під корінь, аби ніхто не взнав, як він Романа згубив, а Романову землю до рук прибрав». «Яку землю?» – гукнув Федька. «Оті бур'яни, що з Івановим полем межують. Та ж Ромка її однаково обробляти не міг. Дарма ти, Льоня, на Івана намовляєш». «Еге ж, мені, приміром, теж тепер та земля... як мертвому кадило», – піддакував Людчин батько. «Ми до міста поїдемо», – вискочила Людка, без суму. «Ви мені зуби не заговорюйте», – крикнув Льонька. «Івана судити треба, до міліції його виродка, хай за все відповідає по закону». Залузківський кашлянув. «Може, хоч останнє слово даси, якщо ти, Льонька, в нас тут прокурором став?» «Дулю тобі, а не останнє слово. Загнав мою дитину світ за очі. Де нам тепер її шукати? Як нам тепер жити? Ні хати, ні двору. Голі й босі залишилися». Залузківський знов кашлянув. «Ну то й те є. Оце, що ти зараз наварнякав, твоєї паскудної дівки вигадки. Тягалася з Романом. Ось яка у нас справда. Та хай її Бог судить. Романа Бог покарав і її покарає. Ми усі й так через них постраждали». Льонька кинувся б до Залузківського, та Дарина у ватянку вчепилася. «Льончику!» Залузківський криво усміхнувся. «А про землю? Я тут подумав, хочу допомогти всім. Хай воно мені й невигідно, та вже дуже велика біда». «Що? Що?» приклала руку до вуха глуховата Людчина мати. «Як ти допоможеш, Ваня?» «Можу ваші земельні паї викупити. От і буде вам якась копійчина, щоб на новому місці влаштуватися». «На новому?» – Дарина насупилась. «А ми звідси нікуди не збираємося». «Та замовкни вже, Дарино!» – зашипіли на неї шанівці. «Дай розумного чоловіка послухати. А скільки запайдаси, скільки, Івани?» Залузківський ніби не чує. До Катерининого батька підійшов. «А в тебе, Льонька, я пай не куплю. Подихає разом зі своєю поганою дочкою і жінкою дурною». Льонька розмахнувся, Та тепер у нього не тільки Дарина, а й з десяток шанівців щепилося. Та досить тут баламутити, Льонька. Як не зупинишся, покалічимо і не пожаліємо. Мало тобі? І до Заловськівського благають. А в нас купиш, Ваня? А в нас? Ой, як гроші потрібні. Дарина чоловіка обійняла. А що я тобі, Льончику, казала? Не повірять. Не послухав. Тепер Заловськівський у всіх паїв викупає, а ми отут із тобою на пару точно повиздихаємо. Шанівці оточили Заловськівського, тільки Тамарка на місці лишилася. Зиркнула по вулиці і тихцем-тихцем геть. Боже, який же кмітливий цей Іван, вражалася. Нараз зорієнтувався. Добре, що ще не всі його пропозицію чули. До кіоску свого дійшла, вкотре пораділа, що не економила, а купила свого часу будку із заліза. Село згоріло, кіоск уцілів. Навіть пляшки всередині не постраждали. І схованка, яку Тамара влаштувала під підлогою, не торкана. Тамарка дістала зі схованки целофановий пакет, вийняла з нього грамів 100 грошей, усміхнулася. Встигну. Подалася вулицею імені Леніна до тих шанівців, кого Льоньків елемент не одірвав від їхнього горя. Виходило, що 15 шанівських хат на пропозицію Залузківського відгукнулись хазяї 10, ураховуючи Нечепориху і Раїсу, з якими були розмови про земельні паї в минулому. «Отже, 8, – міркувала Тамарка, – а я зможу у 5 паї викупити». Зупинилася, замислилася. Яких же 5 сама собі? Та не 5 зовсім, 5 – це з паями самого Залузківського і нашими з Федькою. Оце бізнесмен, мені тільки 3 сім'ї продати можуть. Ну нічого, нічого, хоч би щось. Тамарка заскочила на подвір'я старої п'янички баби Нюсі. 2 хвилини... 100 гривень і пляшка, такій швидкості укладення ділових угод позаздрили би навіть на Уолл-стріт. Друга оферта вилилася у півгодини і 300 гривень. Залишилися Дарина з Льонькою, в яких, Тамарка чула на власні вуха, Залузківський паїв викупати не схотів. Бач, образився. Віжка під хвіст потрапила, а Тамарка не з образливих. Дарина з Льонькою ладнали з обгорілих дощок який-не-який дах для корови та свиней. «Я до вас із розмовою», – гукнула Тамарка. Пішла геть під лото. Льонька, який стояв з молотком, так і пішов на Тамарку. «Хочу купити ваші паї земельні», встигла оголосити Тамарка, перш ніж відскочила на безпечну відстань. «Ну, заходь», – сказав Льонька, а Дарина всміхнулася гірко. «Уже вибачай, Тамарочка, що до хати не кличемо. Не прибрано у нас». «Та годі вже, Дарина», – Тамарка їй, – «усім погано, не тобі одній. Он де кожен собі думає, куди податися. А ти, я бачу, не дуже сумуєш». «Я просто рук не опускаю», – відказала Тамарка. «Якось перезимуємо у Федькіної сестри в Килимівці, а весною вже будемо думати, що далі робити». «А нам нема де зимувати», – заплакала Дарина. «І дитина пропала, геть пропала. Де її тепер шукати?» «От я й кажу, Тамарка своє, продайте мені ваші паї. Я добре заплачу. Не те, що Іван». «У вас земля є, однаково не обробляли. Тепер вона вам зовсім ні до чого. Одна морока». Льонька зітхнув. «Страшно без землі. А без хати не страшно? Хату поставимо. Ми пошукаємо покинуту, що ще не зовсім розвалилася. А як землі не буде, то...» «То що?» – Тамарка їм. Хто я буду без землі, Льонька? Тамарка руками плеск. Ну і дурниві, їй бо. Звилася. Я вам живі гроші пропоную, а ви за бур'яни чіпляєтеся. Онде поїдете, Катерину свою відшукаєте, заживете в місті без турбот. А корову і свиней куди? Дарина їй. Заріжете і продасте. Тамарка повчає, ніби мамка перший день на селі. Знову ж гроші. Та погоджуйтеся вже, бо терпець уривається. Піду, не повернуся. Будете колупатися у своїх бур'янах, поки... Добре, видихнув Льонька. Скільки даси? Дарина не встигла й слова вставити. Нараз усе обкрутили, і гроші з Тамарчиної долоні перекочували до Льонькової. Дарина ледь не луснула з досади. Тамарку наздогнала. Нащо ти, голубонько, чоловікові гроші віддала? Проп'є, смикнулася Тамарка їй. Та ж Льонька, газда? От паскуда, прошепотіла Дарина. На подвір'я, а татка вже й сліду нема. Оце ми дохазяйнувалися, заплакала. І пішла далі корові з свинями дах лагодити. Тамарка йшла по пилищам і всміхалася, а непогана я учениця, думала. Перепродам паї за Лусківському. Мені вони зайві. Я людина торгова. Кіоска відкрити і горілкою торгувати можу де завгодно. Залузківський, хоч Алка і лякалася трохи, та Тамарчин настрій іздалеку побачив. «Піду», – кивнув жінці. «Куди?» – похмуро запитала Алка. «А може ще паїв назбираю?» Тамарка вже до кіоску добігла. Розписки, документи і гроші до схованки вкинула, віконце відчинила, стоїть, усміхається. Залузківський підійшов. «Де бігала?» – прямісінько в саму душу. «Паї викупляла». Тамарка брехати не наважилася. «Ах ти ж сучка!» – розлютився Залузківський. «У тебе вчуся, Ваню», – відповіла Тамарка. «Як хочеш, то перепродам. Мені вони...» Залузківський зубами скрипнув, пішов не обертаючись. «Іще прийдеш», – прошепотіла Тамарка йому в спину. За тиждень у вигорі Лівчанівці зосталися Льонька з Дариною і Нечепориха, яка лишилася без хати, без землі та без грошей. Баба пробувала умовити Залузківського тепер не влаштовувати їй файний похорон, а краще грошиків підкинути, та Залузківський уперся. «Я свого слова, бабо, не міняю», – відрубав. «Ваня, ти ж їдеш», – бідкалася Нечепориха. «Де я тебе шукати буду, як помру?» «Я тебе, бабо, сам знайду», – навіть не почервонів Залузківський. «Обманув ти мене, Ваня», – заплакала баба. «Де мені тепер себе дівати? Хоч у колодязь стрибай так гірко». «Їдь, бабо, до Килимівки», – порадив Залузківський. «Там люди, не пропадеш. Мо хтось пустить до себе. Чи в інтернат, здавайся». «В який ще інтернат?» «А для старолітніх», – Залузківський почухав потилицю і пішов геть. Навіть не попрощався. Льонька пив, доки гроші не скінчились. А тоді приліз до Дарини. «Де жити будемо, жінко?» Дарина часу не гаяла. В неї і корова зі свинями під дахом, і колишня Катеринина кімната, де стіни вціліли, дошками накрита зверху. «Тут і будемо, Льончику», – і заплакала. Він аж протверезвів, зітхнув, насупився. «Чуєш, Дарка, а може до міста поїдем? Чого нам тут удвох порпатися?» «Їдь, коли хочеш», – відказала, – «а я не можу. Раптом дитина повернеться. Тут чекати буду». Льонька знову зітхнув. «Піду». «Куди?» – жінка йому. «До Килимівки. Приведу Степана, хай допоможе свиню заколоти. М'ясо продамо, гроші будуть. Іди». Льонька пішов, а Дарина все лагодила стріху над Катерининою кімнатою. Потім дірки та щілини глиною замазала. Вийшла така собі мазанка серед згорілої хати. «Якось перезимуємо», – прошепотіла, – «аби тільки дитина повернулася». Нечепуриха геть нічого не робила. Увесь день сиділа біля згарища і одно кивала головою, як заведена. На ніч тулилася в кутку зруйнованої хати, накривалася ковдрами і облізлим матрацом, а на ранок знов сідала біля згарища. На третій день після того, як у Шанівці не лишилося нікого, Дарина прийшла до Нечепурихи, принесла каші з гречки і молока. «Бабо, поїжте, бо впадете!» Нечепуриха зиркнула на Дарину недобре. «Пішла геть, курвина мати!» – просичала. «Це ти у всьому винувата! Це твоє стерво все село попалило!» «Безперечалася з вами, бабо, та сил нема!» – відказала Дарина. «Їсти будете?» Нечепуриха оскаженіла, як змогла підхопилася, руки трясуться. «Геть, геть!» Дарина з мискою кашу і бідончик з молоком біля баби лишила та пішла, куди баба послала. «Геть!» Надвечір Нечепуриха виїла все чисто. Дарина мовчки забрала посуд, а назавтра знову прийшла. Тепер уже не умовляла. Поставила і геть. Льонька повернувся з Килимівки через 3 дні, п'яний і злий. «Свиней здихався», – похвалився. «Як це, Льончику?» – Дарина пополотніла. «А живцем продам. Завтра люди приїдуть і заберуть він їй. А гроші де?» – Дарина здогадувалася та повірити не хотіла. «Де, де?» – пробурмотів Льонька і звалився на постіль, де колись Катерина спала. Дарина вийшла на двір, озирнулась навкруги, дике поле, і заговорити нема до кого. «Боже всемогутній, допоможи, поверни дитину, бо не втримаюся, не втримаюся і щось зле зроблю, не можу більше, сил нема. Ти ж глянь, Боже, попіл, нема села, одні ми тут лишилися, я і Льончик, а, ще баба, змилуйся над нами, зроби, Боже, щоб у Шанівку люди повернулися». Щоб дитина моя золота з ними прийшла. А я б зустріла її, до себе пригорнула, приголубила. Захиталася Дарина, на землю впала. А може, хай би їй не поверталася. Може, краще життя їй судилося. Може, піти мені, Боже, за нею слід у слід. Людей розпитати. Хтось же знає, де моя кровиночка». Замовкла і ще довго лежала на холодній землі. А за тиждень морози вдарили. Льонька свинячі гроші допив і на корову став поглядати. А Дарині наче байдуже. І слова впоперек не скаже. «В Килимівку піду, Льонька». «Іди, Льончику, Дарина лагідно. Мов відразу і корову з собою візьмеш». «Ти чого, дурна?» Він супиться. «Та нічого». Картоплі в миску наклала і до Нечепурихи. Дивиться, нема баби на дворі. Стала біля Нечепуришиного згарища. «Нечепурихо! Гей, бабо, де ви?» Аж ні звуку у відповідь. Дарина посуд на землю поставила і до згарища. Глянула і заплакала. «Оце вам, бабо, і весь похорон». Мертва Нечепуриха лежала під дірявим матрацом і всміхалася. Тільки долоньки сухі в кулачки стисла, ніби до бою готувалася. Дарина перехрестилася і відкинула матрац. Закрила бабі очі і потягла її далі від згарища. «Що я роблю?» – сама собі дивувалася. «Куди я бабу тягну?» «Ет, шкода, Льончик до Килимівки попхався. Як же я сама впораюся?» Лишила мертву Нечепуриху посеред вулиці імені Леніна, пішла на своє подвір'я по лопату, а з подвір'я гавкіт злий. Дарина мещі завила, вхопилася та до загородки, де корова стояла. «Матінко, та що ж це робиться?» У бік корові намагався вчепитися великий худий пес. Ще з десяток підстрибували за загородкою. «Ану геть, геть!» – Дарина вилами, як шаблею. «Пішли мені, повбиваю паскуди!» Пси розбіглися. Дарина до корови припала, гладить. «Що, голубонько, перелякалася? Ну, тихо, тихо. Хай їм грець тим собакам. Вони стерегти нас должні, а вони...» Дарина зітхнула. «А вони голодні, теж їсти хочуть. Аж із вулиці скавучання». Дарина висупилася на вулицю. «Та нема більше корівок, одні ми тут. Глядь, пси бабу рвуть». «Лишенько, лишенько!» – Дарина кинулася, голосить. «Кіньте, кіньте, кляті паскуди! Краще корову, краще корову!» Все розбіглися, повсідалися на відстані, дивляться. Охопила Дарина нечепориху попід грудки і потягла до свого двору. Шепоче: «Не бійтеся, бабо, я вас не кину. Он де біля двору поховаю. До корови ближче, бо як ці кляті пси знову наскочать, не встигну до корови добігти. Ви вже, бабо, не ображайтеся». До пізньої ночі Дарина копала на чепурисі яму біля загородки, де корова стояла. Потім обернула бабу ковдрою і зіштовхнула в яму. Баба сіла і все всміхається. «От ви, бабо, і тут відзначилися», – сумно прошепотіла Дарина. Накрила бабу зверху матрацом і почала закидати яму. «Хреста льончик поставить, як із килимівки повернеться», – сказала, як закінчила. Землю ногами розрівняла: «Спіть, бабо, з миром». Льонька повернувся з килимівки наступного ранку. Дарина саме біля грубки саморобної у Катерининій кімнатці грілася. «Продав корову?» – спитала гірко. «Ні», – буркнув, – «ніхто не бере». «Ну і слава Богу», – відказала Дарина, а він їй: «Чого радієш, жінко, як ми корову прогодуємо?» «Якби ти, Льончику, не пив, ми б не тільки корову прогодували, а й самі б ситі були. Що дивишся? Може, вдарити хочеш?» Льонька глянув Дарині в вічі і раптом заплакав. Та завмерла, руки до грудей приклала. «Ой, Льончику, сонечко моє ясне, годі, годі, прошу, бо не втримаюся. Усе буде добре, Любчику, усе буде добре». І до чоловіка притулилася і собі в сльози. «Що це ти, Любчику? Та ж ми живі, не померли. Бог дасть, і зиму осилимо, притулимось одне до одного, ти мене зігрієш. А картоплі нам до весни вистачить. І комора наша не згоріла. А в коморі ж не пропадемо, Льончику. Нам би тільки дитини діждатися. Так?» Льонька сльози втер, жінку до себе притис. «Дарка, яка ж ти у мене? Такий я перед тобою винуватий, такий винуватий, хоч убий мене. Їй бо заслужив. Це через мене дитина втекла, бо п'яний був, не зумів вас захистити». Дарина на нього глянула. «Ти в мене золотий, Льончику. Оце б 100 чоловіків переді мною стали, а я б одинаково тебе обрала». Льонька задихнувся і заплакав іще дужче. Так до ночі й просиділи. А чого ж, поспішати не було куди. Самі лишилися. Наступного дня Христа злампічили удвох, і Льонька сказав: «Дарина, я більше пити не буду». І простягнув жінці кілька зім'ятих купюр. «От і добре», – всміхнулась Дарина, – «нам би тепер тільки дитину дочекатися. І заживемо, так, Льончику?» Надвечір у Катерининій кімнаті одне до одного притиснулися. «Ох, і зимно!» – прошепотіла Дарина. «Я зараз». Льонька з півковдри ковзнув до грубки саморобної, дров підкинув, подумав і ще докинув: «А чого нам дрова економити? Завтра піду за балку і нарубаю», – сказав. «Затулку прикрий, Любчику», – нагадала Дарина. Альонькиною рукою либонь диявол водив, затулку прикрив аж занадто, під ковдру сховався, Дарину голубить. У обіймах поснули, на ранок не прокинулись. За тиждень голодні шанівські пси добралися до Катерининої кімнати.